Hi guys and welcome back dito sa video natin ngayon. Pag-uusapan natin ang nakakilamot na kwento ng pagkamatay ni Eliza. Pero bago tayo magsimula, kung interesado ka sa mga gantong video kung saan pwede kang makakuha ng kaalaman tungkol sa iba't ibang mga bagay, i-click lang ang subscribe button at ang bell icon para ma-notify ka sa mga future uploads natin. Nag-upload ako ng dalawa o higit pang video kada linggo. Alam nyo, sa totoo lang, last week ko pa dapat i-upload ito. Pero ang naging problema, hindi ko ma-edit ng maayos dahil kahit ako, hindi ko halos kinaya ang pag-i-edit sa video natin na ito. Isipin nyo, uulit-ulitin ko at aayusin ang bawat voice at yung mismong clip. Para sa akin, isa na ito sa pinaka nakakatakot na kwento na naibahagi ko sa inyo. Simulan na natin. Lan Hoyi, o mas kilala sa pangalang Eliza, ipinanganak siya noong April 30, 1991. Ang mga magulang niya ay orihinal na naninirahan sa Hong Kong at napagdesisyonang mag-ibang bansa, sa bansang Canada. Hindi naglaon, ipinanganak si Eliza. Sa kanilang paninirahan sa Canada, ang kanyang mga magulang ay nakapagtayo ng isang maliit na restoran. At sa pagdaan ng panahon, si Eliza ay nakapag-aral sa University of British Columbia. Alam nyo, mahilig mag-travel si Eliza. Sa kanyang pagta-travel, habang wala sa piling ng kanyang mga magulang, ay sa araw-araw na lumilipas sa kanyang paglalakbay ay tinatawagan niya ang mga ito. Isa sa mga napuntahan niyang lugar ay sa isang zoo sa San Diego. Dalawang araw mula nung nakarating siya sa San Diego ay nag-check-in siya sa isang hotel na may pangalang Set Hotel. Sa loob ngayon ng hotel ay kumuha siya ng kung tawagin ay shared room upang makatipid. Hindi naglaon, ang mga kasamahan niya sa loob ng kwarto ay nag-report sa mga hotel staff na may ibang ikinikilos si Eliza. January 31, 2013, ang araw na dapat siyang mag-check out sa nasabing hotel. Pero ang mga staff noon ay hindi na mahagilap si Eliza. Hindi na rin siya makontak ng kanyang mga magulang. Sa pagkakataong ito, tumawag na sila ng mga pulis upang tumulong sa paghahanap. Ang mga pulis noon sa lugar ay masusing sinuyod ang buong gusali. Nung wala silang makita ay nagdala sila ng mga K-9 units upang tumulong sa kanilang paghahanap. Sinuyod nila ang iba't ibang pwedeng puntahan o kinalalagyan ni Eliza, pero silang lahat ay hindi nagtagumpay. Sa patuloy na pag-iimbestiga ng mga pulis ay may lumutang na isang tao na sinabing nakita niya si Eliza. Ito ay ang manager ng isang bookstore. Base sa manager, nung mga oras na nakita niya si Eliza ay walang mababatid na problema sa kanyang mga mukha. Masaya, palakaibigan at laging nakangiti. Sa loob ng bookstore ay naghahanap si Eliza ng mga libro na gagawing pasalubong sa kanyang mga magulang. Dagdag pa ng manager, nagkaroon sila ng maikling pag-uusap. Nagtanong daw si Eliza kung ano ang libro na pwedeng rekomenda ng manager kung saan hindi siya mahihirapang dalhin ito habang nagta-travel. Isang linggo ang lumipas ay wala pa ring Eliza ang natatagpuan. Dito ngayon mas umigting ang paghahanap sa kanya. Ang mga pulis noon ay nagpakalat na ng mga flyers kalakip ang kanyang mga litrato at ginamit na rin nila ang kapangyarihan ng internet. Pero ito ang sobrang nakakilabot na parte. Dalawang linggo mula nung nai-report na nawawala si Eliza, ang Los Angeles Police Department ay naglabas ng video kung saan huling makikitang buhay si Eliza. Sa unang bahagi pa lang ng video ay mapapansin na may parang kakaiba na ikinikilos si Eliza. Dito makikita mo na ang pagpindot niya ng mga button sa elevator ay parang naglalaro. Ilang segundo siyang nakatitig sa bukana ng elevator. Pagkatapos ay unti-unti siyang lumabas na animoy nakikipagtaguan. Pagkatapos noon, mabilis niyang ipinasok ang sarili at mababatid na parang may nakitang kung ano sa kanang bahagi ng hallway. Muli niyang sinilip ito at base sa pag-ikot ng kanyang ulo, animoy may sinusundan siya ng tingin na parang may dumaan sa kanyang mismong harap mula sa kanang bahagi papunta sa kaliwang bahagi ng hallway. Muling lumabas si Eliza na parang sinadya niyang ikiskis ang kanyang mga paa para mapansin ng nilalang na ito. Sa pagkakataong ito, nagsimula siyang maglakad ng hindi pangkaraniwan. Sandali siyang huminto sa labas ng elevator. Muli siyang pumasok at sa pagkakataong ito, mas matagal na niyang inulit pindutin ang mga button sa elevator. Sa kanyang muling paglabas, mapapansin na hindi na niya tinitingnan muli ang nasa kanang bahagi ng hallway, gayon din sa kaliwa. Saglit na tumayo si Eliza. Pagkatapos, mapapansin na ang mga kamay niya ay nakaporma sa hindi maipaliwanag na posisyon. Parang walang mga buto at animoy, kontrolado hindi ng kanyang sarili. Nanonood ka pa ba? Ngayon, sa puntong ito magkakaroon muna tayo ng recap. January 31 nang nai-report na nawawala si Eliza. February 6 nang magpakalat ang mga pulis ng litrato sa flyer at sa internet. February 15 nang ilabas ng mga pulis ang huling beses na makikitang buhay si Eliza. Ngayon, sa patuloy na paghahanap ng mga pulis kay Eliza, ay sumabay ang mga sumbong ng mga guests sa loob mismo ng hotel. Inireklamo nila ang hotel dahil mahina ang daloy ng tubig. Ang iba naman ay inireklamo na maitim ang kulay ng tubig na may kakaibang lasa. Mabilis namang kumilos ang lahat ng trabahador sa hotel at February 19 nang matagpuan ang wala ng buhay, naaagnas at may amoy na nabangkay ni Eliza sa loob mismo ng isang tangke ng tubig sa itaas ng set hotel. At ito pa ang nakakagulat. Ang tubig na nasa loob ng tangke ay ang siyang nagsusupply sa mga guest rooms, sa mga kusina at sa mga coffee shop. In short, nang gagaling dito ang halos lahat ng supply ng tubig sa loob ng Cecil Hotel. At tatlong linggo na noong nai-report na nawawala si Eliza. Sa bahaging ito ngayon pag-uusapan natin ang iba't ibang teorya at mga katanungan sa pangyayaring ito. Una, mababatid na ang elevator ay misteryosong hindi sumasara, gayong wala namang nakaharang dito. Ito ang isa sa pinaka nakakapagtaka sa pangyayaring ito. Pangalawa, ang tanong na bakit nakapunta si Eliza sa taas ng gusali. Dahil base sa mga staff ng hotel ay kailangan mo ng passcodes at mga susi na ang mga hotel staff lamang ang may alam. At hindi lang yan, ang sinumang magtangkang buksan o pumunta dito ay magti-trigger ng alarm sa buong hotel. Pangatlo, bukod sa tanong na kung paano siya nakaakyat sa itaas ng hotel, ay kung paano niya nabuksan ang mismong tangke ng tubig na siya lamang mag-isa. Ang mga tangke ay walang tapakan upang makapunta sa mismong bukasan nito. At base sa mga staff, kinakailangan nila mismo magdala ng hagdan upang makita ang loob nito. Hindi lang yan, ang tangke ay pinoprotektahan ng sobrang bibigat na takip na siyang imposible niyang mag-isang buksan. Pang-apat, may mga taong nagsasabi na si Eliza ay lango sa ipinagbabawal na gamot na kung ako ang tatanungin ay maaari nga. Pero ang nakakapagtaka ay hindi ito lumabas sa ginawa sa kanyang toxicology screen. Pero sinabi nila na malaki rin ang tsansa na dahil sa tagal niyang nakababad sa tubig ay sabay na itong na-decompose sa loob ng tangke. Panglima, walang senyales na ginahasa siya. Pero sa record sinabi na may pagdurugo sa bahagi ng kanyang puwitan na pwedeng isang senyales ng panggagahasa. Pero sinabi ng pathologist na maaring ito ay dahil sa pagkabulok ng ilang bahagi ng katawan niya at dahil na rin sa tagal ng pagkakababad niya sa tubig. Pang-anim, malamang sinasabi niyo sa sarili niyo na pinatay si Eliza Lam. Pero taliwas ito sa ipinapakitang ebidensya ng mga doktor. Base sa kanila ay walang quote-unquote evidence of body trauma at ang ikinamatay lamang niya ay pagkalunod. Sa lahat ng mga ito, isa ang pinakapinaniniwalaan ng mga pulis na nangyari sa kanya. At ito ay dahil sa kanyang mental disorder. Ito ay kung tawagin ay bipolar, na may ibig sabihing mabilis na pagpapalit ng mood. Base sa kanyang mga magulang, siya ay umiinom ng mga gamot kontra dito. Maaari siyang na-overdose o may gamot na hindi dapat inumin kasabay ng gamot na iniinom niya kontra sa kanyang disorder. Alam nyo, sa totoo lang ang pwede lang nating gawin ngayon ay gumawa ng mga haka-haka tungkol sa totoong nangyari sa kanya. Hanggat may mga katanungang hindi nasasagot, ang kasagutan ay mananatiling tago sa ating mga tao. Kayo, ano sa tingin nyo ang nangyari sa kanya? Siya ba ay pinatay? Mayroon bang kung anong elemento ang nagpakita sa kanya? Gamitin ang comment section sa ibaba upang ipahayag ang inyong mga sagot. At ayun, nabitin ka ba sa video natin ngayon? Marami pa tayong video ang gaya nito. I-click lang ang mga larawan na nakikita nyo ngayon sa inyong screen. And as always, thank you so much for watching. Goodbye.